99 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 2 stycznia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Pora na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. W ocenie sędziego Igora Tulei Prawo i Sprawiedliwość nie powinno dostać subwencji z budżetu państwa. 3 osoby zginęły w Nowy Rok na drogach. Policjanci zatrzymali ponad 300 pijanych kierowców. Żałoba w Czarnogórze została ogłoszona w związku ze strzelaniną na południu kraju. Minister finansów nie powinien wypłacić subwencji Prawu i Sprawiedliwości. Tak uważa sędzia Igor Tuleja, który wskazuje, że odwołanie partii od pierwotnej decyzji PKW rozpatrywała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, nie będąca częścią tego sądu. W Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki sędzia wyjaśniał, że kodeks wyborczy jasno mówi, że od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej można odwołać się jedynie do Sądu Najwyższego. Kodeks wyborczy mówi o Sądzie Najwyższym. Izba Kontroli nie jest Izbą Sądu Najwyższego, jest jakąś izbą przy Sądzie Najwyższym. Mamy orzeczenia sądów prawdziwych, które stwierdzają, że ta Izba Kontroli nie jest organem niezależnym. Moim zdaniem te pieniądze nie powinny być wypłacane. Całej rozmowy z sędzią Igorem Tuleją można posłuchać w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. 27 wypadków, 3 ofiary śmiertelne i 29 osób rannych. To policyjne, noworoczne statystyki z dróg. Ruch był większy z powodu powrotów z zabaw sylwestrowych. Jak informuje nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej, zatrzymano wielu pijanych za kółkiem. To łącznie 328 kierujących wyeliminowanych z ruchu przez policjantów ruchu drogowego tylko w pierwszym dniu nowego 2025 roku. W Sylwestra na drogach doszło do 36 wypadków, zginęły 3 osoby, 34 zostały ranne. Trzydniowa żałoba w Czarnogórze. Rząd ogłosił ją w związku ze strzelaniną, do jakiej doszło wczoraj w Cetinie na południu kraju. Wzrosła liczba ofiar wczorajszej strzelaniny. Czarnogórska prokurator Andriana Nastić poinformowała o nowym bilansie ofiar. W tym zdarzeniu zginęło 12 osób, w tym dwoje dzieci. 13 osobą zmarłą po strzelaninie jest sam sprawca. 45-latek Aco Martinowicz popełnił samobójstwo i zmarł w drodze do szpitala. Wczoraj w nocy po kłótni w miejscowej karczmie wrócił do domu po broń i zaczął strzelać. Na miejscu zginęło 10 osób. W szpitalach o życie walczą jeszcze 3 osoby. Ogłoszono 3-dniową żałobę narodową. Flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy, nie będą organizowane imprezy kulturalne, a media muszą dostosować swoje treści do dnia żałoby. Premier Milojko Spajić oświadczył, że niezwłocznie zbierze się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która rozważy zmianę przepisów łącznie z całkowitym zakazem posiadania broni palnej przez cywilów. Piotr Piętka, Polskie Radio. Południowo-koreańska policja rozpoczęła przeszukania na międzynarodowym lotnisku w Muan po niedzielnej katastrofie samolotu. Rewizję przeprowadzono w biurze linii odpowiedzialnej za lot oraz w Regionalnym Urzędzie Lotnictwa. Zamierzamy szybko i dokładnie ustalić przyczynę wypadku i osoby odpowiedzialne, przekazała policja w oświadczeniu. W katastrofie Boeinga na lotnisku Muan zginęło 179 ze 181 osób na pokładzie. Melomani odliczają dni i tygodnie do jednego z najważniejszych muzycznych wydarzeń na świecie – Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego. Zmagania pianistów z całego świata w pierwszym etapie rozpoczną się 3 października, a Warszawa na 3 tygodnie stanie się światową stolicą pianistyki. Czas naboru zgłoszeń został przedłużony do 12 stycznia, zaznacza rzecznik konkursu Aleksander Laskowski. Na podstawie tych zgłoszeń w formie nagrań wideo komisja kwalifikacyjna wybierze tych, którzy zostaną dopuszczeni do eliminacji. Pianistów dopuszczonych do występu poznamy najpóźniej 5 marca, a później eliminację na przełomie kwietnia i marca. Przy czym może ja od razu zaznaczę, że już teraz, mimo że często kandydaci zgłaszają się w ostatniej chwili, spodziewamy się rekordowej liczby zgłoszeń. W eliminacjach zmierzy się około 160 artystów. Spośród nich jury wybierze 80 najlepszych pianistów, którzy wezmą udział w październikowych zmaganiach. Bilety na konkurs już wyprzedane. Będzie można kupić jeszcze te na eliminację. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na północy i podgórzu śniegu. Na drogach ślisko. Na wybrzeżu możliwe burze. Do tego silny wiatr, osiągający w Sudetach nawet 140 km na godzinę. W Ustce i Rzeszowie 3 stopnie, w Szczecinie 4, w Gdańsku, Augustowie i Poznaniu 5, w Warszawie 6, a w Krakowie i Wrocławiu 7. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 10:05 na zegarach. Dobrego dnia. Witamy w niezmienionym składzie. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Maciej Jankowski. Do 12:00 będziemy starali się przedstawić to, co mamy w planach, ale poza tym też kilka rzeczy ekstra się pojawi, bo czemu nie? Przecież mamy sporo wydarzeń trójkowych, na które będziemy zapraszać. Dziś szczególnie jedno na tapecie. 9 stycznia przedpremierowy odsłuch nowej płyty grupy Franz Ferdinand w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zachęcamy do tego, żeby zgłaszać się, bo jeszcze miejsca są. Dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy, tutaj można pisać. Zachęcamy, bo te odsłuchy to naprawdę wydarzenia, na które warto jest uczęszczać. Na najwyższej jakości sprzęcie słuchamy wspólnie płyt przy zgaszonym świetle. Jest to doświadczenie nieco inne niż słuchanie solo. MGMT na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Ostatnio gdzieś przeglądając najróżniejsze treści w internecie muzyczne, trafiłem na taki filmik sprzed wielu, wielu lat, kiedy panowie z MGMT, jeszcze wówczas The Management po prostu, występowali Na czymś, co wyglądało trochę jak taka high schoolowa imprezka gdzieś w swoich stronach. Zupełnie nieznani jeszcze wtedy, ale już mający kilka utworów na swoim koncie, między innymi właśnie Kids i kilka jeszcze innych, które później stały się absolutnymi hitami. To Oracular Spectacular i kolejna płyta z 2007 roku. A my teraz, skoro o płytach mowa, po płytę tygodnia sięgamy. To jest również album, który znamy już od dłuższego czasu, ale dopiero w grudniu 2024 roku doczekaliśmy się go w streamingu. Salt. Powracają Salt, którzy zaprezentowali tę płytę w całości już raz na koncercie w Londynie, a teraz mamy ją w całości do wysłuchania. Acts of Faith i Signs dziś z tego albumu. Bardzo tajemnicza grupa. Salt, Acts of Faith to ich nowa płyta. Ona pojawiła się w streamingu w grudniu ubiegłego już 2024 roku i w tym tygodniu słuchamy jej nieco częściej niż innych płyt. A teraz jak zwykle w czwartki w okolicach 10:15 sięgamy po kolejną opowieść o kobietach wyjątkowych, których w historii jest całe mnóstwo, a których historia z jakichś powodów ma tendencję pomijać, czy też miała, mam nadzieję, że miała tylko, a nie ma nadal. Natomiast dziś koncentrujemy się na pisarkach. I pytanie, ile polskich pisarek umieją państwo państwo wymienić? No bo zapewne mniej niż pisarzy i oczywiście nie jest to żadne zaskoczenie, wszak także do tego zawodu dostęp dla kobiet przez wieki był utrudniony. Ile pisarek pozostało więc zapomnianych, pytamy. Tego zdawałoby się nie sposób policzyć, a jednak są takie i tacy, którzy postanowili spróbować. O bazie zapomniane pisarki polskie. Anna Kowalczyk rozmawia dziś w swoim cyklu z pomysłodawczynią Beatą Walenciuk-Dajneką. Brakująca połowa dziejów. Nie załapały się do kanonu i świat, nie tylko ten literacki, zapomniał o nich zupełnie. Za życia nie doczekały się uznania, przeciwnie, za swoje pisarstwo zbierały raczej cięgi. Recenzje, które ukazywały się, no to właśnie jako pisarka, cytuję, niskich lotów, albo słaba pisarka beletrystyczna. Recenzenci, krytycy literaccy, przede wszystkim mężczyźni, tak ich nazywali. Słabe utwory, że one się mianują pisarkami, to od razu była taka degradacja. Natomiast dla nas są, dla mnie są. Mówi twórczyni bazy Zapomniane Pisarki Polskie profesor Beata Walenciuk-Dejneka z Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa na Uniwersytecie w Siedlcach. W pewnym czasie w XIX wieku kobietom było bardzo trudno być pisarką. Stąd między innymi przybierały pseudonimy męskie, żeby do tej literatury wejść, żeby pod tym pseudonimem publikować. Kobieta była osobą, która miała zajmować się tylko sferą domową, prywatną, nie publiczną, tylko domem. Natomiast były takie odważne, silne kobiety, które połączyły dom z twórczością. Ale ich droga do tego, żeby być znanymi, czy żeby w ogóle zaistnieć, była długa, a niekiedy nieudana. Baza zapomnianych polskich pisarek liczy już ponad 40 biogramów i stale przybywa nowych, bo okazuje się, że mimo piętrzących się trudności, przymusu łączenia obowiązków matek, żon i pań domu, a nierzadko także pracy społecznej czy zarobkowej, nie brakowało kobiet, które tworzyły literaturę i przez literaturę wyrażały to, czego w żaden inny sposób wyrazić nie mogły. Była to z jednej strony realizacja talentu, tego, że jestem pisarką, tego, że mogę komuś coś przekazać. Często to była literatura pisana przez kobiety, adresowana do kobiet. Nie zawsze, ale tak było. No i oczywiście też taka autoterapia. Część, w której się realizuje i nikt mi tego nie zabierze. Kogo więc znajdziemy w bazie? Plejadę postaci arcyciekawych, nie tylko jako pisarki, ale także jako osobistości swojej epoki. Takie na przykład jak Maria Ukniewska. Co wiemy o Marii Ukniewskiej? Przede wszystkim to jest pseudonim, ponieważ była żoną Andrzeja Kuśniewicza, dyplomaty i pisarza, a sama była i pisarką, nie napisała wiele, bo napisała tylko kilka powieści, ale była też tancerką rewiową. I właśnie Strachy to jest taka powieść, która jest powieścią zbudowaną na własnej biografii. Do roku 1962 pozostawała autorką właśnie tego jednego utworu, a dopiero po śmierci, właśnie w tymże samym roku, ukazały się pozostałe jej utwory, niektóre niedokończone, takie jak na przykład powieść o cyrkowcach Czerwone Salto, czy powieść o jednej z przedwojennych kamienic na Powiślu, Dom Zaczarowany, a także taka powieść groteska Urodzaj Tęsknoty. Z rzadka można też natrafić w bazie na pisarki, które znać możemy, choć w ogóle się tego nie spodziewamy, bo akurat historię Faustyny Morzyckiej zna, przynajmniej teoretycznie, każdy absolwent i absolwentka polskiej podstawówki. Faustyna Morzycka w świadomości naszej jest siłaczką Żeromskiego, prawda? I dlatego ją tak znamy. Sam Żeromski w swoich dziennikach wspominał o pannie Faustynie, która była nauczycielką polskiego, która poszła pod te strzechy, czy do tych uboższych, zarówno młodzieży, dzieci, jak i dorosłych i mówiła, przekazywała wiedzę o Polsce. Także no, Faustyna Morzycka jest też ciekawą tak od strony politycznej, bo była działaczką polityczną, znalazła się też w więzieniu z tego powodu, potem z tego więzienia została przez matkę wydostana, po raz drugi trafiła do celi, w końcu popełniła samobójstwo, więc no nie w całości, nie była to biografia, ale przejął Żeromski tą taką siłę, kobietę działającą, odważną, chcącą coś zrobić i robiącą mimo trudności zewnętrznych. Po co więc poznawać nieznane pisarki? Choćby dlatego, że były i pozostawiły po sobie, nawet jeśli nie zawsze dzieła wybitne literacko, to z pewnością bezcenne dokumenty czasów, w których żyły. W Wśród nich czekają jeszcze nieodkryte perły. Jesteśmy badaczami i naszym zadaniem jest właśnie odkrywanie tych, których społeczeństwo nie zna. Raz jeszcze profesor Beata Walenciuk-Dejneka. My odkrywamy, my badamy, my pokazujemy, że było tak dużo kobiet, które w tamtym czasie działały. Że to nie były jakieś pojedyncze osoby, tylko to były niemalże rzesze tych kobiet. To też stanowi nasze dziedzictwo narodowe, polską kulturę. Bazę Zapomniane Polskie Pisarki, pełną wiedzy, ilustracji, zdjęć i bibliografii w wolnym dostępie można znaleźć na stronach internetowych Uniwersytetu w Siedlcach pod adresem zapomnianepisarkipolskie.uws.edu.pl. To Anna Kowalczyk z Brakującą Połową Dziejów. Podcasty polskieradio.pl, tam wszystkie pozostałe odcinki można znaleźć, a kolejny w przyszły czwartek o stałej porze. A skoro o przyszłym czwartku mowa, to przypomnę, że po 19 właśnie w przyszły czwartek, czyli 9 stycznia, posłuchamy przedpremierowo nowej płyty grupy Franz Ferdinand w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Mamy jeszcze miejsca. Kto chce, proszę pisać. Maciej.Jankowski. Nie. Dobrego dnia, @polskieradio.pl oczywiście. Jesteś pierwszoplanową rolą, gdy wieczorową porą robisz co tylko zechcesz. Odpływam wtedy głową i na nowo. Nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się mnie, łączę nas nie jedno. Zrobiła się w moment i chyba jest po mnie. Nie mogę zasnąć, bo blady jest przed tobie nawet wybuch supernowej. I nie istnieje nic, kiedy mój łapiesz wzrok na krawędzi. Staramy się utrzymać pion. Było blisko, prawie cię wypuściłem z rąk. Było blisko, mimo wszystko trzymamy szybkie tempo. Wytrzymaj się. Niejedno. Nie mamy nic na pewno. Na pewno. Trzymamy szybkie tempo. Trzymaj się mnie. Łączy nas niejedno. Nie jeden deszcz. I w sumie wszystko jedno. Jak kiedy i gdzie. Nie mamy nic na pewno. Na pewno to wiem. Trzymamy szybkie tempo. Trzymaj się mnie. Łączy nas niejedno. Wiktor Dyduła potrafi naprawdę melodię napisać nie byle jaką. To jest Szybkie Tempo, czyli jeden z jego nowych utworów, nawiązujący zdecydowanie do takich artystów jak choćby Mrozu. Być może będą jeszcze w tym roku dzielić razem scenę, kto wie. Będziemy obserwować na pewno również i Wiktora. 10.23, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Przypomnę, to jest ten adres mailowy, z którego korzystamy, jeżeli mają Państwo ochotę w przyszły czwartek posłuchać z nami przedpremierowo nowej płyty Franz Ferdinand. To zachęcamy gorąco. A teraz Stąsi, bo czemu nie, po klasyki też sięgamy i wracamy za chwilę.